دلیل وحی ویسے تو سارا قرآن پاک وحی ہے لیکن جس آیت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ مجھے اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی یہ حکم ملا ہے کہ میں یہ دعویٰ اور مضمون تم تک پہنچاؤں یہ دلیل وحی ہے۔ اس کی مثال سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 69۔ سورۃ حامیم المومن کھولیے 24واں پارہ آیت نمبر 69 بنائیں یہ آیت نمبر 66 ہے 66۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی۔ 699 صفحہ 699۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اس کے نیچے دلیل وحی لکھا ہوگا، قل کے نیچے نہیں لکھا ہوا، دلیل وحی۔ بس دلیل وحی کی موٹی موٹی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ ہوں میں جو مسئلہ توحید بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ اصل میں یہ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ سننے والے کہتے ہیں بار بار ایک ہی مسئلہ بیان کرتے ہو، مسئلہ توحید توحید توحید۔ بھائی میں مجبور ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہا، اللہ نے فرمایا ہے۔ قل انی نہیتو، آپ فرما دیجئے میرے محبوب، میں کیا مانا کر رہا ہوں؟ قل تو کہہ دے، یہ کوئی مانا ہے؟ ہمارے ساتھی وائزین کہتے قل تو آخ میرا پیغمبر، یہ انداز ہے کوئی؟ بولا نا، مقام نبوت ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ مانا کرنا ہے، کبھی بھی تو یہ الفاظ استعمال نہیں کر رہے پیغمبر کے بارے میں۔ قل انی نہی، اب وائزین کو میں سنا، او میرا محمد، او محمد، یہ کوئی طریقہ ہے اسلام سے نام لینا ہے؟ ہم اپنے والد کا نام ایسے نہیں لیتے جیسے وائزین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لے رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ۔ قل انی نہی، تو آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انی نہی تو یقیناً میں روکا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ عبادت کروں میں ان ہستیوں کی جن کو تو پکارو اللہ کریم کے سوا، میں روکا گیا ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ اللہ نے مجھے روکا ہے بھائی، اپنی طرف سے تو میں یہ باتیں نہیں کرتا۔ بڑی اس کی مثالیں ہیں قرآن پاک کے اندر دلیل وحی کی۔ تھوڑا سا پیچھے آ جائیے، بڑی مثالیں ہیں جی دلیل وحی کا۔ خلاصہ کیا ہے؟ میں یہ مسئلہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، کون کروا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے۔ اب ایک بڑا عجیب فائدہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، ذرا دیکھیے نا، قرآن مجید میں دعوی توحید کو تینوں قسم کے دلائل سے ثابت کیا گیا۔ دلیل عقلی بھی آئے گی، دلیل نقلی بھی آئے گی، دلیل وحی بھی آئے گی، اور پھر عقلی کے اندر تھا عقلی، محض عقلی اعترافی وغیرہ، تاکہ مادہ انکار کا بالکلیہ استیصال ہو جائے، جو انکار والا مادہ ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائے، انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ میں ذرا سمجھاتا ہوں، قرآن پاک کے اندر دعویٰ منوانے کے لیے دلیلیں کتنی آئے گی؟ دلیل عقلی بھی آئے گی، دلیل نقلی بھی آئے گی، دلیل وحی بھی آئے گی۔ دلیل عقلی، ذرا پڑھیے، دلیل عقلی اس لیے ذکر کی جاتی ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ دعوی توحید عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ جس بندے کا عقل ٹھیک ہے، درست ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، دعویٰ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ اور دلیل نقلی اس لیے پیش کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دعوی توحید میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرید نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام بھی مسئلے توحید بیان فرماتے رہے ہیں۔ بھائی میں اکیلا نہیں ہوں، پچھلی کتابوں میں یہی مسئلہ تھا، میں اکیلا نہیں ہوں، پچھلے انبیاء نے یہ مسئلہ بیان کیا، میں اکیلا نہیں ہوں، پچھلے علماء بھی یہ مسئلہ مانتے تھے، میں اکیلا نہیں ہوں، جنات پرندے فرشتے بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں۔ یہ دلیل نقلی کے اندر راز ہے، اور دلیل وحی اس لیے پیش کی جاتی ہے منکرین دعویٰ کے اس اعتراض کا جواب ہو جائے کہ مسئلے توحید کے علاوہ اور مسائل و احکام تھوڑے ہیں، بار بار یہی مسئلہ بیان کرتے ہو، بار بار یہی مسئلہ بیان کرتے ہو۔ تو اس سوال کا جواب ہوتا ہے، اس پر دلیل وحی سے جواب دیا کہ میں تو اللہ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں، اس لیے اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اب خلاصہ، دلیل عقلی کیوں پیش کی جاتی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ دعویٰ عقل کے مطابق ہے۔ دلیل نقلی کیوں پیش کی جاتی ہے؟ کہ میں اس مسئلے میں اکیلا نہیں ہوں، یہ دیکھو سارے انبیاء میرے ساتھ ہیں۔ اور دلیل وحی کیوں پیش کی جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بار بار تم مسئلے توحید بیان کرتے ہو، بھائی میں مجبور ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے۔ اب خلاصہ سارے سبق کا، دعوی سورت سے مراد سورت کا مرکزی مضمون، دلیل وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ پھر آگے دلائل کی قسمیں ہیں، نمبر ایک دلیل کس مطابق ہو، اگر انسانی جسم کا ذکر ہو تو دلیل عقلی انفسی، اور انسانی جسم کے علاوہ ہو تو دلیل عقلی آفاقی۔ نمبر دو، دلیل عقلی اعترافی کیا ہوتی ہے؟ جس کو کون مان لے، دشمن بھی مان لے۔ دلیل نقلی کیا ہوتی ہے؟ دعویٰ منوانے کے لیے کیا پیش کرنا، نقل پیش کرنا۔ پھر اس کی سات قسمیں ہیں، از کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کا حوالہ، از انبیاء اجمالاً، مختار کا ذکر، از انبیاء تفصیلاً، کسی ایک پیغمبر کا تفصیل کے ساتھ ذکر، از علماء کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کے علماء مان گئے، از جنات، از ملائکہ، از طیور۔ اور چوتھی قسم ہے دلیل وحی، کہ یہ میں مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، کس کا حکم ہے؟ تنویر دعویٰ۔ اور اصطلاح دیکھیے جی، بعض دفعہ منکرین سے دعویٰ کا حصہ تسلیم کرا کر اس کے باقی حصے نہایت وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، یہ دعویٰ ہے، میرا اشارہ آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، مولانا میری طرف دیکھنا، یہ دعویٰ ہے، ایک حصہ ہم نے دعوے کا منوا لیا، منکرین مان گئے بے واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے، دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے ان کے سامنے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تنویر، کہتے ہیں روشنی ڈالنے کو، دعوے پر روشنی ڈالنا۔ موٹی بات، دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے ان کے سامنے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ مثال اس کی نکالیے جی، سورہ زخرف، آیت نمبر 9، 713 صفحہ، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اس کے نیچے لکھا ہوگا دلیل توحید عقلی اعترافی، کون مان لے، ہے بھی عقلی دلیل، دشمن بھی مانتا ہے، یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لیقولن، ضرور بھی ضرور کہیں گے، خالقہن العزیز العلیم، پیدا کیا ہے ان کو عزیز ذات نے جو زبردست ہے، العلیم، علیم ذات نے پیدا کیا ہے جو ذرے سمرنے والی ہے۔ اتنے تک تو دشمنوں نے بات مان لی کہ خالق اللہ ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے، اتنی بات منوا کر اگلی بات ان کے سامنے تفصیل سے بیان کر دینا، الذی جعل لکم الارض مہدا، اس کے نیچے لکھا ہوگا تنویر دعویٰ، ایک حصہ منوا لیا باقی ان کے سامنے بیان کر دیے، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ وہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تو ہے نا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا، وجعل لکم فیہا سبلا، بنائے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں راستے، کیوں لعلکم تہتدون، اس کے نیچے لکھا ہوگا غرد از سبل، راستوں کی غرد کیا ہے، کیوں راستے اللہ نے بنائے ہیں، یہ راستہ مڑان رہا ہے، وہ سرگوزے جا رہا ہے، یہ کالا باغ جا رہا ہے، کیوں راستے کیوں اللہ نے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، والذی نزل من السماء ماء، وہ اللہ جس نے اتارا بلندی سے پانی بے قدر ان اندازے کے مطابق، فانشرنا به بلدۃ میتا، بس آباد کر دیا ہم نے اس کے ذریعے شہر کو، کذلک تخرجون، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے، بات سمجھ آ گئی، دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے ان کے سامنے بیان کر دینا، تنویر دعویٰ، آ جاؤ جی آگے اصطلاح، اس کی بڑی مثالیں آئیں گی قرآن میں، ساتھ ساتھ عرض کرتے رہیں گے، اور اصطلاح آ گئی تخویف، تخویف کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، دعوے کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اسے تخویف یا ڈراوا کہتے ہیں، بھائی نہیں مانو گے ڈر جاؤ، جہنم ہے، دنیا میں پکڑ لوں گا، آخرت میں عذاب دوں گا، مان لو، اس کو کہتے ہیں ڈراوا، اور اگر اس کا تخویف کی پھر دو قسمیں ہیں، اگر گرفت کا تعلق دنیا سے ہو تو وہ تخویف دنیاوی ہے، دنیا کا ڈراوا میں دنیا میں پکڑوں گا، اور اگر اس کا تعلق آخرت سے ہو تو وہ تخویف آخرت کا ڈراوا آخرت میں پکڑوں گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں ان دونوں اصطلاحوں کو تذکیر بے ایام اللہ اور تذکیر بے ما بعد الموت سے تعبیر فرمایا ہے، جو تخویف دنیاوی ہے اس کو وہ فرماتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ، اللہ کے دن ان کو یاد دلاؤ کیسے میں اللہ نے قوموں کو پکڑا تھا، اور موت کے بعد جو حالات آنے ہیں وہ ان کو یاد کراؤ، موٹی بات رکھنی ہے، تخویف کا معنی ڈراوا، تخویف کا معنی ڈرانا ڈراوا، نہیں مانو گے میں اللہ پکڑ لوں گا، اگر ڈراوے کا تعلق دنیا سے ہو تو تخویف دنیاوی، اور ڈراوے کا تعلق آخرت سے ہو تو تخویف اخروی، موٹی سی بات ہے، دیکھو جی سورۃ مریم آیت نمبر 74 463 صفحہ 463، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً، كَمْ أَهْلَكْنَا، اس پر عنوان پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، تخویف، واویہ کیا عنوان ہے، تخویف دنیاوی، کون سا ڈراوا، آخرت کا نانا، کون سا ڈراوا، جو محبت سے بولے گا اس کے لیے دعا کروں گا اللہ مجھے آگے پڑھانے کی توفیق دے دے، کون سا ڈراوا، نہیں مانو گے دنیا میں پکڑ لوں گا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، ہم آسن و ساسا، وہ بہت اچھی تھی اسباب میں، وریا دیکھنے میں، منصر میں بہت اچھی تھی، اسباب پہ ان کے پاس بہت اچھے تھے، اگر میں اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا مکے والے تم بھی نہیں بچنے پاؤ گے، یہ تخویف ہے دنیاوی، سما پارا کھولو جی سورۃ انبیاء، سورۃ الانبیاء دوسرا رکوع، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، 480 صفحہ، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کون محبت سے پڑے گا، کم قسمنا کے نیچے تخویف، کون سا ڈراوا، نہیں مانو گے کیا کروں گا، دنیا میں پکڑ لوں گا، نمونہ دیکھو، کم قسمنا من قریۃ، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، جس طرح چکی میں دانے کو پیس ڈالتے ہیں، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، کان ظالما وجہ عذاب، یہ عنوان نیچے لکھا ہوگا، اللہ عذاب کیوں آیا، فرمایا کان ظالما بس ظلم کرنے والی تھیں، یعنی بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے، میں اللہ نے ان کو پیس کر رکھ دیا۔ ماشاءاللہ غنا الہی ان والے کا ہوگا، غنا کا معنی بے پرواہی، اللہ نے ان کو پیس ڈالا بے پرواہی۔ تو دیکھو ماشاءاللہ بعدہا قوم آخرین، ہم نے پیدا کر دی ان کے بعد دوسری قومیں، میں اللہ کو بال برابر بھی پرواہ نہ ہوئی، کو مٹا ڈالا، دوسروں کو پیدا کر ڈالا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی پتہ نہیں۔ فلما حسوا باسنا، جبکہ انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، عذاب آ رہا ہے، دیکھا اذا هم منها يركضون، تو فوراً عذاب آتا بھاگ پڑے نکلے، کیوں؟ تاکہ عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ نے اوپر سے فرمایا لا ترکزو، نیچے لکھا ہوگا تذلیل مجرمین، لکھا ہے مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا لا ترکزو، بھاگو نہیں، کدھر جا رہے ہو؟ لا ترکزو، بھاگو نہیں، ورجعوں، واپس لوٹو، الاما اترف تم بھی، نعمتوں کی طرف جن میں تم عیش دیے گئے تھے، جن میں مستی کیا کرتے تھے، واپس لوٹو نا، کہاں چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہو؟ ومساکنکم، اپنے محلات کی طرف واپس لوٹو نا، رہائش گاہوں کی طرف واپس آؤ نا، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے کوئی مشورہ پوچھا جائے۔ بڑے بڑے سرداروں کے ڈیروں پر لوگ جاتے ہیں، غریب لوگ جاتے ہیں، سردار صاحب ہم آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں، مصیبت آ گئی، ہم کیا کریں؟ اللہ نے ان سے مذاق کیا، کہاں چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو، واپس آؤ نا، میں اللہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ مذاق کیا اللہ نے اسے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کانو، کہنے لگے، بوقت نزول عذاب، عذاب نازل ہو رہا تھا، تو کہنے لگے اقرار مجرمین، لکھا ہوا ہے نیچے اقرار مجرمین، مجرم کہنے لگے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بدبختی، ہم ظالم تھے، ظالم تھے، ظالم تھے، فما زالت تلک دعواہم، یہی ان کی ہمیشہ فریاد رہی، یہی فریاد کرتے رہے، ہم ظالم تھے، ظالم تھے، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا جڑ سے کٹے ہوئے، جیسے جڑ کاٹ دی جاتی ہے کسی چیز کی، ایسے ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، خامدین، انگاروں کی طرح بجھا کر رکھ دیا۔ یہ کون سی تخویف تھی؟ تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، نہیں مانو گے دنیا میں پکڑ لوں گا۔ تخویف اخروی، سورۃ مریم آیت نمبر 86، پیچھے آ جاؤ جی، آخرت کا ڈراوا، صفحہ 464، صفحہ 464، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوگا تخویف اخروی، لکھا ہوا ہے تخویف اخروی، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم ہانکیں گے مجرموں کو۔ چرواہا مویشی لے کر آگے چلتا ہے نا، جب جمرا رہے پیچھے سے ڈنڈے مار رہا ہے، مار رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہانکنا، ایسے پنجابی جمانا ہوتا ہے چکڑا، ڈنگرانو چکڑا، سرکیا لے ہو بند کو رہی سرکی جی آگے سرکی تو نہیں آگی ترہامنا کیا دن سرکی جی ترہامنا نسو کل مجرمین الى جہنم وردا، اساں چڑے مجرمانوں، اسی چکاں گے مجرمانوں، سرائکی جمان ہوتے ساتھ ترہامنے مجرمانوں، اردو والے مانا کر دیں ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، کس حال میں وردا، پیاسے ہوں گے۔ یہ ہے تخویف اخروی۔ آ جاؤ جی اصطلاح، اور اصطلاح آ گئی تبشیر، فرقوں کو دیکھو، تبشیر تخویف کے مقابلے میں تبشیر ہے. پڑھو تو صحیح. تخویف کے تبشیر ہے, بشارت, خوشخبری, یعنی ماننے والوں کے لیے انعامات کی خوشخبری کا بیان. اس کی بھی دو قسم ہیں, تبشیر دنیاوی, تبشیر اخروی. بشارت دنیاوی, بشارت اخروی. جو مان جائے گا اس کے لیے خوشخبری, موٹی بات, ماننے والوں کے لیے خوشخبری. اس کا تعلق دنیا سے ہو تو بشارت دنیاوی, اور آخرت سے ہو تو بشارت اخروی. مثال دیکھو جی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ آ گئی بشارت دنیاوی, دنیا کی خوشخبری کا بیان. جس وقت آ جائے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نصر اللہ, جس وقت آ جائے حضرت علی کی مدد, والفتح, کس کی مدد, سارے نہیں بولے, نصر اللہ, پیر پیران شیخ جیلانی کی مدد. واہ بھائی واہ, لوگوں کے عقل کہاں چلے گئے. اذا جاء نصر اللہ, جس وقت آ جائے اللہ کی مدد, والفتح, فتح بھی آ جائے میرے محموم, ورائت الناس, آپ دیکھیں گے لوگوں کو, یدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں فوجوں کی فوج بن کر داخل ہو رہے ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, فسبح بحمد ربک. آگے تفصیل ہے, بس میں نے اشارہ کر دیا. یہ کیا ہے, بشارت دنیاوی اور بشارت اخروی. سورۃ الکہف, مان لو گے آخرت میں انعام دوں گا. سورۃ الکہف صفحہ 454, صفحہ 454, سبحان اللہ, صفحہ 454 سورۃ الکہف. یہاں قرآن پاک کا انداز, بشارت اخروی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, صفحہ 454, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. نیچے کیا لکھا ہوا ہے عنوان, بشارت, بشارت لکھا ہوا ہے. اخروی آگے لکھو نا جی, اخروی کا لفظ رہ گیا کاتب سے. بشارت اخروی, آخرت کی خوشخبری, مان لو گے آخرت میں انعام دوں گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا, عقیدہ ٹھیک بنا لیا, وعملوا الصالحات, عمل کرتے رہے نیک, توحید بھی ہے, آمنوا عملوا الصالحات, سنت بھی ہے, توحید بھی ہے اور سنت بھی ہے. ہماری جماعت کا نام بھی اشاعت التوحید و سنت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو اشاعت التوحید و سنت والے بن گئے. آمنوا توحید ہے اور عملوا الصالحات سنت ہے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا, سمرا, سمرے کا معنی نتیجہ, نتیجہ کیا نکلے گا, ہوں گے ان کے لیے باغات, الفردوس ٹھنڈی چھاؤں والے. کون سے باغات؟ ٹھنڈی چھاؤں والے باغات. نزلا, مہمانی کے طور پر, خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات کے اندر, لا یبغون عنہا والا, سبحان اللہ, نہیں چاہیں گے ان سے پھرنا اور نکلنا. کیا مطلب, وہاں سے نکلنے کو دل بھی نہیں چاہے گا. یہ کون سی تھی بشارت اخروی. ایک اور چھوٹی سی تنبیہ لکھی ہوئی ہے آپ کے صفحات پر, ذرا اس تنبیہ کو خصوصاً پڑھنا ہے. تنبیہ, دنیاوی مال دیکھ رہے ہیں احباب, دنیاوی مال, متاع اور نعم, نعمت کی جمع نعم. چونکہ مومن کا مقصود نہیں, اس لیے قرآن مقدس میں تبشیر دنیاوی تبشیر اخروی کی بنسبت بہت کم آئی ہے. میں دیکھنے میں ایک جملے میں بات سمجھاؤں. بشارت کا کیا مطلب خوشخبری ماننے والوں کے لیے. اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو تو بشارت, اور اس کا تعلق آخرت سے ہو تو بشارت. یاد رکھنا, قرآن میں بشارت دنیاوی کم ہے, بشارت دنیاوی دنیا کی خوشخبری کم ہے، آخرت کی خوشخبری زیادہ ہے، کیونکہ مومن کا مقصود دنیا نہیں ہے، مومن کا مقصود آخرت ہے۔ موٹی بات سمجھ آئی؟ مومن کا مقصود دنیا، مومن کا مقصود آخرت ہے۔ آ جاؤ جی، اور اصطلاح آ گئی شکوہ۔ منکرین دعویٰ، دیکھو تو صحیح، منکرین دوسروں کو دکھانا ہے ذرا ارواح کا۔ منکرین دعویٰ جب مقابلے میں دعویٰ پیش کرنے والوں کو مختلف طریقوں سے ذلیل و عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے عجز کو دیکھ کر ان کے پیش کردہ دعویٰ کو چھوڑ دیں، تو ایسے لوگوں کے حالات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکایت کی جاتی ہے، اسے شکوہ کہتے ہیں۔ شکوہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں لگ کالا یا کالو ہوگا، اس کی ابتدا کالا یا کالو ہی۔ بعض اوقات شکوہ کے ساتھ اس کا جواب بھی مذکور ہوتا ہے اور بعض اوقات جواب مذکور نہیں ہوتا۔ موٹی سی بات دیکھیے، میں سمجھا دوں شکوہ کیا ہے۔ شکایت کرنا، کیا بولیے تو، کیا جو نہیں مانتے نا مسئلہ، مخالف ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں تاکہ دعویٰ پیش کرنے والا خاموش ہو جائے، عاجز ہو جائے، چپ کر جائے، بس ہمارا کام بند ہے، اللہ کیسے کرتا ہے۔ ایک مانتے بھی نہیں ہو الٹا اعتراض کرتے ہو، ایک مانتے بھی نہیں ہو الٹا باتیں کرتے ہو، ایک مانتے بھی نہیں ہو الٹا غلط غلط حرکات کرتے ہو، اللہ ان کی شکایت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں شکوہ۔ موٹی بات آپ نے کیا یاد رکھنا ہے، شکوہ کس کو کہتے ہیں؟ شکایت کرنا۔ اللہ مخالفین کی شکایت کرتا ہے مختلف حرکتوں پر، مختلف طریقوں پر جو وہ سوال کرتے ہیں ان پر۔ دیکھو نشانی کیا ہے، کالا ہوگا یا کالو اس کے شروع میں ہوگا۔ ذرا دیکھیے سورت بنی اسرائیل 435 صفحہ، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ اس کے نیچے شکوہ لکھا ہوا ہے، اللہ شکایت کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کہہ رہے ہیں لن نؤمن لك۔ او بھائی، اوے قرآن، چلو چلو چلو چلو جاگا لے، چلو بھائی مائی کو میں منع کروں، تماشا بڑھایا نہیں پہلے وسل ایسے کولر جیرا چھوڑ دے تھا کرو نے، چلو حج سے اپنے خیال کرو۔ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض يم۔ ارے صاحب یہ دروازہ بند کرو جی، مسجد والا یہ دروازہ ہی۔ قالوا لن نؤمن لك، قالوا لن نؤمن لك، یہ کیا ہے بولیے تو صحیح، کیا ہے؟ لن نؤمن لك، ہرگز نہیں تصدیق کریں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی تصدیق ہوتا ہے۔ لن نؤمن لك، بڑی کتابوں والے ساتھی، ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی، یہاں ہاتھ رکھو نا، یہاں ہاتھ رکھنا ہے نشانی۔ بارہواں پارہ سورہ یوسف، ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، صفحہ 359 آیت نمبر 17، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہنے لگے بیٹے اے ابا جان ہم گئے، چلے گئے، نستبق ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، کون ہم میں سے آگے نکلتا ہے، دوڑ رہے تھے۔ وتركنا يوسف عند مأينا، ہم نے حضرت یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس اتفاقاً اس کو کوئی بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا، اب یہاں یہ معنی نہیں کرنا تو ہم پر ایمان لانے والا نہیں ہے، نا نا، تو ہماری تصدیق کرنے والا نہیں ہے ابا، آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں آپ تصدیق نہیں کریں گے۔ بے مؤمن لنا ایمان کا صلہ لام آ جائے تو مانا تصدیق والا. وقالوا لن نؤمن لك مکے والے کہنے لگے ہرگز تصدیق نہیں کریں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتی تفجر لنا من الارض یموعا یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے مکے کی سرزمین میں سے پانی کا چشمہ جاری کر تب ہمیں یقین آئے گا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب یا ہو جائے آپ کا باغ انگوروں میں سے وعنب انگوروں میں سے انگوروں کھجوروں کا باغ بنا فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا آپ جاری کر دیں نہریں اس کے درمیان جاری کرنا خالی انگوروں کھجوروں کا باغ نہ ہو درمیان میں نہریں بھی جاری کر دے. نمبر تین اس کے سما کما ازم تالینا کے صفا یا گرا دے آپ آسمان کو جیسے گمان کرتے ہیں آپ ہمارے اوپر ٹکڑے کر کے آسمان کا ٹکڑا گرا نہیں مانتے. نمبر چار تعطی باللہ یا لیا تو اللہ کو اور فرشتوں کو ول ملائکہ قبیلن سامنے اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا ہم ان کو کھلم کھلا دیکھ لیں تب ہمیں یقین آئے گا. نمبر پانچ او یکون لک بیت من زخرف یا ہو جائے آپ کا گھر سونے کا محل بن جائے. نمبر چھ او ترکا فسما یا ہم چڑھ جائیں آسمان میں ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھا ولنو میں نہ رکیے کو ہم چڑھنے کی تصدیق بھی نہیں کریں گے ہم تا تو نزل علینا کتابا نقرؤ یہاں تک کہ آپ اتمر ایک لکھی لکھائی کتاب جس کو ہم خود پڑھ لیں. آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کتاب لیا اس میں لکھا ہوا ہو آمنا کلال اللہ کا سچا نبی ہے تب ہمیں یقین آئے گا. چھ مطالبے جواب کل جواب شکوا لکھا ہوا ہے نیچے جواب ان چھ مطالبوں کا جواب او مجھے عاجز کرنے کے لیے اعتراض کرنے والو سبحان ربی میرا رب ریب سے پاک ہے میرا رب. مولانا سوال اور جواب جواب اور شکوے کے اندر شکوا اور جواب شکوا میں تعلق کیا ہے سبحان ربی میری طرف دیکھنا احباب ذرا دھیان سبحان ربی اگر یہ کام حشر اگر یہ کام میں کر سکتا ہوتا تو رب کا شریک بن جاتا سبحان ربی میرا رب شریکوں سے پاک ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میں کون ہوں ہل کنت الا بشر رسولا نہیں ہوں میں مگر بشر رسول ہوں تو میرا پیغام دیکھو میں پیغام کیا لے کر آیا ہوں. شکوا اور جواب شکوا بڑی اس کی مثالیں آئیں گی قرآن میں جب بعض اوقات جواب ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا اس کی مثال سورۃ حم سجدہ 24:12 سبحان اللہ واقع صفا 692 وقالوا قلوبنا في أكنة اس کے نیچے لکھا ہوگا شکوا لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا کیا کہہ رہے ہیں مخالف وقالوا کہنے لگے قلوبنا في أكنة ہمارے دل پردوں میں ہیں. یار اپنے پاس رکھو ساری باتیں ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی ہمارے دل پردوں میں ہیں مما تدعونا الی اس مسئلے توحید میں سے جو آپ دعوت دیتے ہیں ہمیں اس کی طرف جس مسئلے توحید کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہیں تیری بات ہمارے دل تک نہیں پہنچتی. وفیاں وکرن ہمارے کانوں میں بوجھ ہے تیری آواز ہمارے کانوں کے اندر نہیں جاتی. ومن بیننا وبینک حجاب آپ کی اور ہمارے درمیان بہت بڑا پردہ ہے نظر نہیں آتا لیکن پردہ ہے. فعمل اپنا کام کر اننا عاملون یقیناً ہم اپنا کام کرنے والے تو اپنا کام کر ہم اپنا کریں گے تو توحید بیان کرتا رہے ہم شرک نہیں چھوڑیں گے. ان کی شکایت کر رہا ہے شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہو اب یہاں شکوہ ہے اس کا جواب نہیں ہے آگے آ جاؤ جی زجر، اور اصطلاح آ گئی زجر، ڈانٹنا، جھڑکنا۔ دیکھو جی ذرا ورق و احباب، بعض اوقات منکرین دعویٰ کو ان کی ناجائز حرکات اور ان کے غیر معقول مطالبات پر جھڑکا جاتا ہے اسے سے۔ ذرا خیال کرنا، جو مخالف ہوتے ہیں نا، ناجائز حرکتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ڈانٹتا ہے۔ زجر کا معنی ڈانٹنا، زجر کا معنی موٹی سی بات، اللہ کو شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی، یہ ان کو اللہ ڈانٹتا ہے۔ ناجائز حرکتیں کرتے ہیں، ناجائز مطالبے کرتے ہیں، اللہ ان کو ڈانٹتا ہے، اس کو کہتے ہیں زجر۔ سورہ حامیم المومن آیت نمبر 83، تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ جو جگہ کھولی ہوئی ہے، ایک ورق پیچھے، صفحہ 692۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ زجر کا معنی ڈانٹنا، زجر کا معنی اللہ مخالفوں کو ڈانٹتے، شرم نہیں آتی تمہیں۔ فلما جاءتهم رسلهم، اس کے نیچے زجر لکھا ہوا ہے، لکھو جی، لکھا ہوا ہے، لکھو جی، نہیں لکھا ہوا تو لکھ لو زجر، چھوٹا چھوٹا نیچے فلما جاءتهم کے نیچے زجر لکھ لو۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، اندازہ لگاؤ رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، ان بےمانوں کا حال دیکھو، یہ آکڑے ہوئے ہیں، نہیں مانتے، جاؤ ہے بےمان۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب لے آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، رسول سے دلیلیں لے کر آئے، فارحون بما عندهم من العلم، بےمانوں کا حال دیکھو، آکڑے رہے جو ان کے پاس علم موجود تھا۔ ہم بڑے عالم ہیں، جاؤ جاؤ اللہ کے رسولو، تمہاری تقریروں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، شرم نہیں آتی بےمانوں کو، اللہ ڈانٹ رہا ہے۔ وہ کا بہم ما کانو بہی، گھیر لیا ان کو اس عذاب نے، ماں کے نیچے لکھو عذاب، گھیر لیا ان کو اس عذاب نے، کانو بہی یستہزئون، جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ مولانا رمی طرف دیکھو، میں ایک بات عرض کروں، جب انبیاء علیہ السلام و السلام کا مقام آئے گا تو میں زجر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ انبیاء کرام سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو ان کی شان کے مناسب نہ ہو تو اللہ ان کو تنبیہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، میں زجر نہیں کہوں گا، میں کیا کہوں گا، تنبیہ۔ دیکھو نا، بعض دفعہ پڑھو تو، بعض دفعہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی کسی غیر موضوع، خلاف اولا، جی آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا، خلاف اولا فعل کے ارتکاب پر تنبیہ کی جاتی ہے، اوپر میرے لفظ کو ہم نے جملہ کاٹ دیا، تنبیہ کی جاتی ہے، بھائی یہ کام آپ کے مناسب نہیں تھا، آپ نے کیوں کیا ہے، بھائی اس کو ہم زجر نہیں کہیں گے، انبیاء کے بارے میں اس کو کیا کہیں گے، تنبیہ کہیں گے۔ 12واں پارہ سورۃ ہود، یہ آیت نمبر 45 کھولو۔ نادا نوح ربا، صفحہ 341، ونادا نوح ربا، آیت نمبر 45، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، عرض کرتے ہیں، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار پالنہار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وان وعدک الحق، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اہل مومن کو بچاؤں گا، اللہ اس کو بچا، وانت احکم الحاکمین، اللہ تو سارے بادشاہوں میں سے بڑا بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، مہربانی کر کے میرے بیٹے کو بچا۔ اس کی تحقیق ساری انشاءاللہ سورۃ ہود میں عرض کروں گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، منافق تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا، ساری باتیں آئیں گی۔ اب مختصر سی بات، قال یا نوح، اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے صلی اللہ السلام، انہو لیس من اہلک، یقیناً وہ جو بیٹا جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو نہیں ہے آپ کی اہل میں سے، یہ تو آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اہل میں سے ہے ہی نہیں، کیوں؟ انہو آمل غیر صالح، یہاں پہنچوں گا، مانے کروں گا کافی سارے، انہو آمل غیر صالح، یقیناً اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ دوسرا معنی، انہو آمل غیر صالح، مشرک بیٹے کے بارے میں دعا کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ یہ معنی بھی دینا، مشرک بیٹے کے بارے میں دعا کرنا اچھا کام، یہاں پہنچ کر باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم، فلا تسلنی، اس کے نیچے لکھو مولانا، تنبیہ برائے نوح علیہ السلام، تنبیہ برائے نوح علیہ السلام، اللہ بھی فرما رہا ہے، فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم، نہ سوال کرو میرے پیغمبر اس کے بارے میں کہ نہیں ہے آپ کے لیے اس کے متعلق یقینی علم، جس چیز کا یقینی علم نہیں ہے کیوں سوال کیا ہے، سوال نہ کرو۔ انی آئزو کا، میں اللہ آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، دوبارہ سوال نہ کرنا ورنہ جاہلین میں شمار ہو۔ اس کو کیا کہیں گے، بولو تو صحیح، سجر نہ سجر نہیں، میں تبھی کا لفظ استعمال کروں گا، کیا؟ تبھی بنائے نور السلام۔ آج ہمارا سورۃ التوبہ پر، اف اللہ الکلم زنت لہم، آیت نمبر 43، 288، اف اللہ الکلم زنت لہم تبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ سورۃ التوبہ میں انشاءاللہ منافقوں کی 63 نشانیاں بیان کریں گے، کتنی؟ منافقوں کی 63 نشانیاں انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں بیان کریں گے اور لکھیں گے انشاءاللہ، 1, 2, 3, 4 نمبر کر کے تفصیل آئے گی اس مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے تیاری فرما رہے تھے، بھائی تبوک پر جانا ہے، جہاد کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، دیکھنا ذرا آپ میری طرف، منافق آ گئے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تکلیف ہے، اگر آپ اجازت دیں میں نہ ہوں، ٹھیک ہے تو نہ۔ دوسرا گیا، حضرت میرے بچے بیمار ہیں، تو نہ۔ حضرت گھر میں تکلیف ہے، تو نہ۔ جی گھر اکیلا ہے، تو نہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ نے اجازت کیوں دی ہے ان کو، اگر آپ اجازت نہ دیتے ان ایمان آنا پھر بھی نہیں تھا، آنا اب تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا ہے، بھائی تم کیوں جہاد پر نہیں آ رہے، یہ نبی پاک نے ہمیں چھٹی دی ہے، بھائی تم کیوں نہیں آ رہے، ہم نے نبی پاک سے اجازت لی ہے۔ جی تو آپ نے فرمایا تم نہ ہو، ان بےمانوں نے آنا پھر بھی نہیں تھا، آپ کی چھٹی دینے کی وجہ سے ان کو بہانہ مل گیا ہے۔ اب دیکھیے، اب اللہ ان کا، اللہ نے آپ کو معاف تو پہلے ہی سے کر دیا ہے میرے محبوب، آپ تو اللہ نے پہلے ہی سے آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ میرے محبوب، لما زنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ہے ان کو، اس کے نیچے لکھو تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے معاف تو کیا ہوا ہے، پر یہ تو بتاؤ میرے محبوب اجازت آپ نے کیوں دی ہے، آدھا دونوں کچھ نہ، حاج صاحب ساری بولی کے مانا ہوتا ہے، آدھا تو میں دونوں کچھ نہ، پر یہ دسو چھٹی کیوں دیتی ہوئے، لما زنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا ہے، سچے واضح ہو جاتے، وتعلم الکاذبین، آپ جھوٹوں کو معلوم کر لیتے، اجازت نہیں دینی تھی۔ 28 پارہ سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، 819 سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اس کے نیچے لکھو مولانا، تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی جلدی قلم چلائیے، تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لیما تحرم ما حل اللہ لک، آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیا منع کیا؟ آپ کیوں، آپ بولے نہیں، آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ ما حل اللہ لک، جس چیز کو حلال کی اللہ نے آپ کے لیے ہے. مولانا خیال کرنا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو بندہ حلال نہیں کر سکتا، حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. مانا کیا ہے؟ لیما تحرمو، کیوں بند کر رہے ہو؟ استعمال نہیں کروں گا شہد، کیوں میرے پیغمبر اپنے اوپر کیوں بند کر رہے ہو؟ یہ شہد کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو تائیدات بتاؤں گا. یہ سورۃ القصص کھولو نا، ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، آیت نمبر 12، صفحہ 568. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، صفحہ 568. وحرمنا علیہ موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے، کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے. اللہ فرماتے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے منع کر دیا، رکاوٹ ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، پابندی لگا دی موسیٰ علیہ السلام پر، منع کر دیا. کیا مانے ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر؟ نا، منع کر دیا، روک دیا میں اللہ کریم نے، ہم نے رکاوٹ ڈال، جو بھی مانا کرو، منع کر دیا، رکاوٹ ڈال دی موسیٰ علیہ السلام پر، دائیوں کی کسی دائی سے مال نہیں کرنا، میں اللہ نے پابندی لگا دی. یہاں بھی مانا لیما تحرمو، کیوں بند کر رہے ہو، کیوں رکاوٹ کر رہے ہو میرے محبوب؟ ما حل اللہ لک، جو شاید اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تب مرضات ازواجک، اچھا اپنی گھر والیوں کو خوش کرنا چاہتے ہو. واللہ غفور رحیم، آئے گی تفصیل اپنے مقام پر. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ زجر؟ نا، کیا کہیں گے؟ تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آ جائیے جی، اور اصطلاح تسلی، دیکھو جی اور اصطلاح کون سی ہے؟ ورق دیکھو جی، دعوی توحید پیش کرنے والوں پر جب منکرین دعویٰ کی طرف سے مختلف قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ پیش کرنے والوں کو تسلی دی جاتی ہے، جس سے ان کے دلوں کو مضبوط اور زیادہ مطمئن کرنا مقصود ہوتا ہے. جب مخالفین قسم قسم کے ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اللہ کریم دعویٰ پیش کرنے والوں کو تسلی صبر، ڈٹ کر رہو، تسلی رکھو. قرآن میں اس کی بڑی مثالیں ہیں، دیکھو جی سورہ فاتحہ 637 صفحہ 637، سورہ فاتحہ، یہاں قرآن پاک کا انداز، آیت نمبر 4، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، 634، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلا دیں میرے پیغمبر، نہیں مانتے نہ مانے کوئی پرواہ نہیں میرے محبوب، اگر آپ کو جھٹلا بھی دیں غم نہ کرنا کیوں، فقد کذبت رسل من قبلک، تاکہ جھٹلائے گئے کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلے رسولوں کو بھی لوگوں نے نہیں مانا تھا، اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا۔ ایسا سلوک پچھلوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ سورۃ الانعام کھولو نا جی، ساتواں پارہ، انعام، سورۃ الانعام۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، آیت نمبر 33، 196 صفحہ۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک۔ قد نعلم کے نیچے عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ تسلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے تاکہ ہم جانتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہو لیحزنک الذی، یقیناً آپ کو ہم میں ڈالتی ہیں وہ باتیں، یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کو غم ہو رہا ہے۔ فانہم لا یکذبونک، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کر رہے۔ وادی ہے، لیکن الظالمین بآیات اللہ یجہدون، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اختلاف آپ کی ذات سے نہیں ہے، اللہ کی آیات سے اختلاف ہے۔ یہ تسلی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تاکہ جھٹلائے گئے بہت سارے رسول آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر تھا، علاما کسبوا، اس پر جو جھٹلائے گئے تھے، وعوذوا، اور تکلیفیں دیے گئے تھے اللہ کے پہلے رسول، حتا تاہم نصرنا، یہاں تک کہ آئی ان کے بعد ہماری مدد، آپ کے صبر پر بھی امداد آئے گی۔ میرے پیغمبر صبر سے، یہ کیا ہے؟ تسلی ہے۔ بڑی مثالیں اس کی سورۃ طہ میں دیکھیے، 16 پارہ، فاصبر علی ما یقولون، فاصبر علی ما یقولون، آیت نمبر 130۔ فاصبر علی ما یقولون، 478 صفحہ، صفحہ 477۔ فاصبر علی ما یقولون، اس کے اوپر لکھا ہوگا تسلی، نہیں لکھا ہوا تسلی۔ فاصبر علی ما یقولون، صبر سے کام لیجئے میرے محبوب، ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ بکواس کرتے جائیں، آپ صبر کرتے جائیں۔ وسبح بحمد رب، یہ کیا ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے۔ آ جاؤ، اور اصطلاح گئی، ساتھیوں قرآن پاک اصطلاح آ گئی، امور مصلحہ، امور، یہ دیکھو، امور امر کی جمع ہے، اور معنی اصلاح کرنے والی، اصلاح کرنے والی چیزیں۔ آگے تھوڑی سی تشریح لکھی ہوئی ہے، میں آسان سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بدی کرنے سے انسان کے دل میں اور بدی کرنے کی کشش پیدا ہو جاتی ہے، ایک گناہ کرو دوسرے گناہ کی طرف دل کھینچتا ہے، اسی طرح ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی کی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں جہاں امور انتظامیہ کا بیان ہوتا ہے، خیال کرنا، امور انتظامیہ، ہم نے کل اس کو اور عنوان میں بیان کیا تھا، امور انتظامیہ گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، امور انتظامیہ، ان کے بیچ میں نماز، روزہ اور حج کا ذکر کیا جاتا ہے، انہیں امور مصلحہ کہتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے امور انتظامیہ پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، جس سے معاشرہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں باقی احکام کا ذکر ہوگا، دیکھنا جی، قرآن پاک میں جہاں باقی احکام کا ذکر ہوگا، درمیان میں تین ایسی چیزیں آئیں گی جن کی وجہ سے باقی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، نماز، روزہ اور حج۔ ان کو کہتے ہیں امور مصلحہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندہ ان کی پابندی کرے باقی مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، جن کے ذریعے بندے کی اصلاح ہوتی ہے، نماز سے اصلاح، روزے سے اصلاح، حج سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے باقی احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ جو نماز نہیں پڑھتا دین کے احکام پر عمل کیسے کرے گا؟ جو بندہ رمضان شریف میں جس کو حیا نہیں ہے اور کھانا کھا رہا ہے پر سر عام، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اور جو روزے کی پابندی نہیں کرتا اور باقی دین کے احکام پر عمل کرے گا؟ تو اگر ان کی بندہ پابندی کرے، جو بندہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، وہاں لاکھ سوا لاکھ روپیہ نہیں لگاتا، وہ جہاد میں کیسے جائے گا؟ جو حج فرد ہے اور حج ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرے گا؟ جو حج ادا نہیں کر رہا، جو بندہ ان تین کاموں کی پابندی کرے گا تو باقی مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. دیکھنا ذرا سورۃ البقرہ، گھر کے جو امور ہیں ان پر عمل کرنا آسان، گھر سے باہر جو امور ہیں ان پر عمل کرنا آسان، نماز روزے اور حج کی پابندی کرے. صفحہ 67 آیت نمبر 238 ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حوالہ مل گیا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، محافظت کرو نمازوں پر، نمازوں کو نہ بھلانا، نمازوں کا خیال رکھنا، طور پر والصلاۃ الوسطی، جو درمیانی نماز ہے اس کا خیال رکھنا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کریم کے لیے ادب کرنے والے بن کر، فرما بردار بن کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، یہ اسے دیکھو نا جی، آیت نمبر 225 کے بعد، للذین یولون من نسائہم، صفحہ 62 صفحہ 62 للذین یولون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. تفصیل ہے کہ اپنے مقام پر یہ مسئلہ، اس سے آگے دیکھو دو تین آیتیں، والمطلقات یتربصن، طلاق والی عورت کا مسئلہ، اگلا صفحہ دیکھو، الطلاق مرتان، طلاق والا مسئلہ، نیچے دیکھو تین صدریں، فإن طلقها، طلاق والا مسئلہ، اگلے صفحے پر آ جاؤ جی، رکوع شروع ہو رہا ہے، وإذا طلقتم النساء، طلاق والا مسئلہ، بالکل آخری سطر دیکھو، والوالدان زین اولادہن، آخری سطر اس صفحے کی، والوالدان یرزین اولادہن، دیکھنا دودھ پلانے والا مسئلہ. چلتے آؤ، اب آ جاؤ جی، حافظ علی الصلوات، مسئلے بیان ہو رہے تھے طلاق والے، کچھ بات سمجھیے کہ نہیں سمجھی، مسئلے بیان ہو رہے تھے طلاق والے، مسئلے بیان ہو رہے تھے بچے کو دودھ پلانے والے، یہ مسئلہ ہے، یہ مدعا ہے، عدت ہے، فلاں فلاں ہے، درمیان میں فرمایا حافظ علی الصلوات، دو تین آیتیں چھوڑ کر آگے دیکھو نا، حافظ علی الصلوات کے آگے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، جو بندے فوت ہو جائیں تم میں سے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیت والا مسئلہ، نیچے وللمطلقات متاعن بالمعروف، طلاق والا مسئلہ، کیا مطلب؟ مسئلے طلاق کے چل رہے تھے، عدت کے مسئلے چل رہے تھے، وصیت کے مسئلے چل رہے تھے، درمیان میں فرمایا حافظ علی الصلوات، نیچے لکھا ہوگا امر مسلح کا بیان، نہیں لکھا ہوا، امر مسلح کا بیان، کیا مطلب؟ آ گئے شیعہ، کون بولو تو صحیح، انہوں نے کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. کیا کہا معاذ اللہ؟ ہم نے کہا کیوں؟ شیعہ کہنے لگے مسئلے طلاق کے چل رہے تھے، عدت کے چل رہے تھے، دودھ پلانے کے مسئلے چل رہے، درمیان میں نماز کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ معاذ اللہ، شراب خور خلفاء نے یہ کلام لکھا ہے، معاذ اللہ، یہ ان کی شرارت ہے، الاعوذ باللہ، یہ انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلی اور ہیرا پھیری کی ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا، بے وقوفو، جہلو، بے ایمانو، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ مسئلے چل رہے تھے طلاق اور عدت والے، وصیت والے، سارے مسئلے چلتے چلتے درمیان میں اللہ نے فرمایا، حافظ الصلوات، نمازوں کی پابندی کرنا۔ کیا مطلب؟ نمازوں کی پابندی کرو گے، ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ایک اور ربط یہاں پہنچ کر عرض کروں گا، مسئلے طلاق والے چل رہے تھے، عدت والے مسئلے، دودھ پلانے والے مسئلے چل رہے تھے، درمیان میں فرمایا حافظ الصلوات، کیا مطلب؟ ان مسائل کے پیچھے نہ پڑے رہنا، نمازوں کا بھی خیال رکھنا۔ تھانے کچاریاں دے دھکے کھاندے رہو، بھئی طلاقاں لے رولن تے جھگڑن تے فلاں فلاں تے وراثت لے تے نمازاں چھوٹ ونجن، ایں نہ کرے ہے۔ ان مسائل کے پیچھے لگ کر نمازوں کو چھوڑ بیٹھنا، نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے، اور والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جمہور، درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کون سی؟ آپ بولیں تو جملہ سناؤں، کون سی؟ سبحان اللہ، مانا اور جملہ سنو، ہر نماز درمیانی نماز بن سکتی ہے، ہر نماز، جملہ سنا، سمجھا نہیں، ہر نماز۔ ایسے تو جمہور فرماتے ہیں مراد اس سے عصر کی نماز ہے، آپ صبح کی نماز لے لو، صبح کی نماز یہ بھی درمیانی بن سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ صبح سے پہلے مغرب اور عشاء، اور صبح کے بعد ظہر اور عصر، صبح درمیانی ہو گئی۔ اچھا، ظہر کو لے لو، ظہر کی نماز، ظہر سے پہلے عشاء اور فجر، ظہر کے بعد عصر اور مغرب، ظہر درمیانی بن گئی، ٹھیک ہے۔ عصر پر آ جاؤ، عصر، عصر سے پہلے فجر اور ظہر، عصر کے بعد مغرب اور عشاء، عصر درمیانی بن گئی۔ مغرب پر آ جاؤ، مغرب سے پہلے ظہر اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر، درمیانی بن گئی۔ عشاء پر آ جاؤ، عشاء سے پہلے عصر اور مغرب، عشاء سے پہلے عصر اور مغرب، عشاء کے بعد فجر اور ظہر، عشاء درمیانی، ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے کہ نہیں؟ ہر نماز درمیانی، بس حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرنا۔ کیا مطلب؟ اشارہ کر دیا، ہر نماز درمیانی نماز ہے، جس طرح درمیانی نماز کی حفاظت کرنی ہے، کیا مطلب؟ ہر ہر نماز کو درمیانہ سمجھ کر خاص طور پر پابندی کرنی ہے، کوئی نماز بھی تم سے ضائع نہ ہونے پائے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے، ادب کرنے والے بن کر۔ کیا مطلب؟ ان مسائل پر عمل کرنا ہے، نماز کی کرو گے، ان احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، دوسرے پارے پر، تھوڑا سا پیچھے، سبحان اللہ، آیت نمبر 182 کے بعد 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مل گیا؟ صحیح، کامل، جب سادہ پیمنٹ کے نیچے عنوان لکھا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، امرے مسلم کا بیان، روزے کا ذکر چل رہا ہے، پچھلے ساتھ والے صفحے پر دیکھو نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قاتل قتل کرے، حکومت شرعی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، قصاص والا مسئلہ۔ او آخری 70 میں دیکھو نا، قُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَاضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ، وصیت والا مسئلہ کسل رہا تھا، وصیت کا مسئلہ چل رہا تھا، درمیان میں روزے کا مسئلہ شروع کر دیا، روزے کی پابندی کرو گے ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ورق الٹاؤ جی، یا سالون کا نلہ اللہ، آیت نمبر 199 صفحہ 53 درمیان میں، قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تعتوا البيوت من ظهورها، چلتے آؤ نیچے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے کا بیان، اگلے صفحے پر آ جاؤ، اگلا صفحہ آخری 4 سطر دیکھو نا، وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لڑائی والا مسئلہ، جہاد والا مسئلہ، انفاق والا مسئلہ، اس کے نیچے دیکھو اتم الحج والعمرۃ للہ، اتم الحج والعمرۃ للہ، اس کے نیچے لکھا ہوگا امرِ مسلح کا بیان، امرِ مسلح کا بیان، ایسی چیز جس سے بندے کی اصلاح ہو، کیا مطلب، حج اور عمرے کی پابندی کرو گے تو جہاد اور انفاق کرنا آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ امرے مسلم، آ جاؤ جی، سبحان اللہ، اور اصطلاح گئی جی، اندماج، دیکھو تو اندماج، قرآن مجید میں تھوڑا پڑھیں، آپ کی پریکٹس ہو، قرآن مجید میں عموماً کسی مثال یا واقعہ کو پوری تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اکثر مثال یا واقعہ کے مقصود و صراحتاً بیان کیا گیا ہے اور غیر مقصودی حصوں کو حذف کر دیا گیا ہے، بس دیکھو تو میں سمجھاؤں، یہ دیکھنا جی، اندماج، کوئی قصہ چل رہا ہے، واقعہ چل رہا ہے، مقصودی حصہ بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا، اندماج کیا ہے، مقصد والی بات بیان کرنا اور جو غیر مقصودی بات ہے، ضروری بات نہیں ہے، اس کو چھوڑ، اس کو کہتے ہیں ضروری بات بیان کرنا اور غیر ضروری کو، بس سورۃ مریم کھولو جی، اندماج کس کو کہتے ہیں مولوی معاویہ، ضروری بات اور غیر ضروری، سورۃ مریم شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، 455 ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ بیان ہے تیرے رب کی رحمت کا، کس پر رحمت کی تھی، عبدہ اپنے نور پر، زکر کس پر، اپنے خاص بندے پر، حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت کی تھی، اس نادا ربہ ندا خفیہ، جب پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، کیسے پکارا، ندا خفیہ، ربہ ندا خفیہ، جس وقت پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، کیسے پکارا، ندان خفیہ، پکارنا آہستہ آہستہ، رب کی پکار کیسے ہونی چاہیے، زور سے بولتے نہیں ہو، زور سے، آمین بھی دعا ہے، آمین بھی پکار ہے، آمین بھی ایسا ہونی چاہیے، آمین بھی بولو تو صحیح، آمین بھی، غیر المغضوب علیہم الضالین، تو آمین بھی ایسا ہونی چاہیے، آمین، اللہ اس دعا کو قبول فرما، ایسا ہونی چاہیے، ندا ایسا پکارنا انبیاء کی سنت ہے، یہ تو آمین بسر ہے، امام صاحب کہے مطلب والین، بندہ کہے آمین، اپنے آپ کو سنائے، اپنے، یہ ہے آمین بسر، ایسا آمین کہنا، اور آمین بالجہر کیا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ساتھ والا بندہ سن لے، آمین بالجہر کیا ہوتی ہے، مثلا امام صاحب نے کہا نا والین، بندہ کہے آمین، اور یہ کہ آمین، یہ کیا ہے بھائی، واہ بھائی واہ، یہ آمین بھی شرط ہے، پہنچیں گے تو گفتگو کریں گے انشاءاللہ. قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، عرض کرنے میرے پروردگار یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شيبا اور سر بھڑک اٹھا ہے سفیدی کی وجہ سے، شولے مار دور سے سر کی سفیدی نظر آ رہی ہے. ولما کم بے دعائے رب شکیا، اے میرے پروردگار نہیں ہوں میں تجھے پکارنے کی وجہ سے محروم، اللہ جب بھی میں نے تجھے پکارا تو نے مجھے خالی نہیں لوٹایا. وانی خفت الموالی من ورائی، تفصیلات اپنے مقام پر آئیں گی انشاءاللہ. یقیناً مجھے ڈر ہے رشتہ داروں کا اپنے بعد. وکانا تمرا دیا کرا، میری بیوی بانج ہے. فحبلی من لدنک ولیا، اللہ مجھے بھی کوئی وارث عطا فرما، یار سونی جو میرا بھی وارث بنے. و یار سمیہ آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاندان کا بھی وارث بنے. و جعلہ رب رضیا، اللہ اس کو تو پسندیدہ بھی بنا. یا زکریا، اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، اے زکریہ علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے اس کا نام تو نے نہیں رکھنا، نام ہم نے یحییٰ علیہ السلام رکھ دیا ہے، نام ہوگا اس کا یحییٰ. لم نجعل له من قبل سمیا، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام، اس جیسے نام والا بچہ دنیا میں پہلے آیا ہی نہیں ہے. قال عرض کرتے ہیں رب انا یکون لی غلام، اے میرے پروردگار میرا لڑکا کیسے ہوگا. وکانت امراتی آخرا، حالانکہ میری بیوی بانج ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، تاکہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو، بہت بوڑھا ہوں بچہ کیسے ہوگا. قال کذلک، اللہ نے فرمایا اسی طرح اسی حالت میں ہوگا، تو بھی بوڑھا گھر والی بھی بانج، میں اللہ بیٹا دوں گا. قال رب کا ہو، تیرے پروردگار نے اعلان فرما دیا ہے تم دونوں بوڑھوں کو لڑکا دینا میں اللہ پر بڑا آسان ہے، تمہارے اسباب ختم ہو گئے میرے تو ختم نہیں ہوئے ہیں، میں تو اسباب کا محتاج نہیں ہوں. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں اللہ نے تجھ کو بھی اس سے پہلے پیدا کیا تھا تو بھی کچھ نہیں تھا، جب تجھ کو پیدا کر سکتا ہوں تو تجھ میں سے تیرے بیٹے کو بھی پیدا کر سکتا ہوں. قال ربی جلی آیا، عرض کرتے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر، کب میرا بیٹا ہوگا. اللہ نے فرمایا آیا تو اللہ تو کلم الناس، نشانی یہ ہے تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا. سلاس لیال سویا، تین راتیں ہوگا بھی ٹھیک ٹھاک صحت والا، لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، زبان بند ہو جائے، سمجھ لینا بیٹا ملنے والا ہے. فخرج علی قومہ من المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام قوم کے سامنے تشریف لائے عبادت خانے میں سے. اوہا الیہم، اشارہ کیا زکریا علیہ السلام نے قوم کی طرف. انسبحوا بکرۃ وعشیا، تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح و شام، لڑکا مجھے ملنے والا ہے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یا یحییٰ، اوپر لکھا ہوا ہے اندماج، لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا ہے کیا مطلب؟ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بچپن گزرا، جوانی گزری، بڑے ہو گئے، اللہ نے نبوت سے مالا مال کر دیا. اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، تورات کو مضبوطی سے پکڑ، تورات پر عمل کر. درمیان والی غیر ضروری باتیں چھوڑ دی، ضروری بات ذکر کر دی، اس کو کہتے ہیں اندماج. یا علیہ السلام پیدا ہوئے، دودھ پیا، بچپن گزارا، جوان ہوئے، لڑکپن گزارا، یہ غیر ضروری باتیں چھوڑ دی، ضروری بات بیان کر دی. مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثالیں اس کی آئے گی اور بھی ہیں، انشاءاللہ موقع با موقع عرض کرتا ہوں گا. ادخال الہی اور اصطلاح گئی، مانا اندماج سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ ادخال الہی، ادخال کا معنی داخل کرنا. دیکھو جی، قرآن مجید میں قصص وغیرہ کے سلسلے میں، قصہ کی جمع قصص، قصص وغیرہ کے سلسلے میں جہاں کہیں کسی کا کلام نقل کیا جا رہا ہو یا کوئی مضمون بیان ہو رہا ہو تو بعض دفعہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد آ جاتا ہے جو اس قصہ یا مضمون کا حصہ تو نہیں ہوتا مگر اس سے متعلق ضرور ہوتا ہے، اسے ادخال الہی کہتے ہیں۔ دیکھو تو میں سمجھاؤں، ایک قصہ چل رہا ہے، دیکھنا نعیم، ایک قصہ چل رہا ہے، مضمون بیان ہو رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، درمیان میں کسی کا کلام چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، کوئی قصہ چل رہا ہے، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اب سارے ساتھی تو اتنے اونچے ذہن کے مالک نہیں ہوتے، درمیان اسی بات کا کہ سب کو سمجھ آ جائے۔ ادخال الہی، کوئی قصہ چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، کسی کی بات نقل ہو رہی ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخال۔ 24 پارہ 682 صفحہ، سبحان اللہ، آیت نمبر 28، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یہاں سے معنی کر رہا ہوں، حوالہ جلدی نکالیے، 682، وقال رجل مؤمن، کہنے لگا مرد ایماندار، اللہ، ذرا پیچھے دیکھو نا، چھوٹا ایک حوالہ پچھلی آیت، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون کہنے لگا چھوڑو مجھے، بےمان تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے، ایسے فنکاری ایکٹنگ، چھوڑو تجھے کس نے پکڑا ہوا چھوڑو، ذرونی اقتل موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ولیدعو ربہ، چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے، رب کو بلائے، میں اس کو قتل کرتا ہوں، انی اخاف یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے کہ تمہارا دین تبدیل کر دے گا، میں روشن خیال ہوں، میں پڑھا تھا، یہ تمہارے دین کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، او یظہر فی الارض الفساد، دہشت گرد ہے موسیٰ علیہ السلام، دہشت گرد ہے، زمین میں فساد پھیلائے گا، میں اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی استو بربی و ربکم، میں یقیناً اپنے رب کی پناہ میں آیا ہوا ہوں، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبرین، ہر آکڑ کرنے والے کے شر سے، لا یومن یوم الحساب، جو حساب کے دن کو نہیں مانتا، اس بےمان کے شر سے میں رب کی پناہ میں آیا ہوا ہوں۔ جب فرعون نے قتل کا ارادہ ظاہر کیا، اللہ فرماتے ہیں، وکان رجل مؤمن، ایماندار بندہ کھڑا ہو گیا، اعلان کر دیا، نعرہ لگایا، اللہ نام کیا تھا، حاجی احمد خان نام کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں، مومن، مجھے ناموں سے مطلب نہیں ہے، بندے کی صفتوں سے پیار ہے، مومن بندہ تھا، من آل فرعون، اور تھا بھی فرعون کے خاندان میں سے، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا، جب دیکھا میرے قائد کے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے، کھڑا ہو گیا، جب قائد ختم ہو جائے تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اعلان کر دیا، کہنے لگا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، شرم تمہیں نہیں آتی، تم قتل کرنا چاہتے اس جوان کو جو کہتا ہے ربی اللہ، میرا داتا صرف اللہ ہے، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو بےمانو، جو کہتا ہے میرا پالنہار صرف اللہ ہے، مشکل صرف اللہ ہے، بےمانو، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، میرے نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو بےمانو؟ وقد جاءکم من بینات من ربکم، تحقیق لا چکے تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے۔ میں یکو کاذبانا، اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام جھوٹا لئی ہے کبھی وہ جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میں یکو صادقان، اگر موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، یوسفکم باز الذی یعدکم، تو تمہیں پہنچے گا عذاب کا کچھ حصہ جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، اگر سچا ہے نہیں مانو گے تو عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ مرد مومن نے تقریر کی، ان اللہ، نیچے لکھا ہوگا ادخال الہی، لکھا ہے ہوا، کیا لکھا ہوا ہے؟ جواب سوال مقدر لکھا ہے، ہاں نام یہ کریں گے اللہ راضی، لکھا ہوا ہے جواب، کیا لکھا ہوا ہے آگے، کیا اس تقریر سے اوپر حاشیے پر دیکھو لکھا ہوگا، حاشیہ نمبر پانچ دیکھو جی، حاشیہ نمبر پانچ اوپر، خالد تلے نہیں لکھا پیا، اتنے دیکھ حاشیہ نمبر پانچ تے، حاشیہ نمبر پانچ پڑھو جی، جواب سوال، کیا اس تقریر سے فرعون کو بھی فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ اللہ اپنی بات بیان کر رہا ہے، مرد مومن نے تقریر کی، فرعون کو فائدہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمایا نہیں نہیں، ان اللہ لا یهدی من هو مسرف کذاب، یقینا اللہ نہیں ہدایت دے اس بندے کو مسرف مشرق، جو مشرق ہو، حد سے بڑھنے والا ہو، کذاب بہت بڑا جھوٹا ہو۔ مرد مومن نے تقریر تو کی، لیکن فرعون مشرک تھا، بےمان تھا، بہت بڑا جھوٹا تھا، اس لیے فائدہ نہیں ہوا۔ ایک قصہ چل رہا ہے، کلام چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخال الہی۔ مثالیں آئیں گی اس کی انشاءاللہ ساتھ ساتھ عرض کریں گے۔ وضو کر لو، وضو،